नमो नमः। मम नाम विवेक शर्मा। तर्क भाषा के इस तीसरे मौखिक व्याख्यान में हम उन विषयों को समझेंगे जिनके विषय में मैं प्रथम और द्वितीय व्याख्यान में कह चुका हूँ। बालोपि यो न्याय नये प्रवेशन अल्पेन वाच्यत्य अलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयीषा। इस श्लोक में असल में कहा क्या गया है, इस श्लोक में और ये जो इससे अगला है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अव्यय तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेतु आभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञान निश्चेषाधिगमः न्याय सूत्रों में जो ये प्रथम सूत्र है इसमें क्या कहा गया है। असल में इन दोनों ही इस श्लोक में और इस सूत्र में जो कि ये तर्क भाषा के प्रारंभ में है, इनमें अनुबंध चतुष्टय को बताया गया है। अनुबंध चतुष्टय क्या होता है? प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम। प्रवृत्ति और प्रयोजक का जो शास्त्र में अगर किसी भी शास्त्र को पढ़ना है तो उसका विषय क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, वह शास्त्र किसके लिए है, उसके कौन अधिकारी है, क्योंकि कोई भी शास्त्र कोई भी विषय जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं होता। हो सकता है जो किसी के लिए उपयोगी हो दूसरे के लिए अनुपयोगी हो और किसी तीसरे के लिए वो बिल्कुल व्यर्थ हो और व्यर्थ के साथ साथ उसका वो कष्टप्रद हो। तो जब भी संस्कृत में जो कोई भी शास्त्र लिखा जाता है तो उसमें बताया जाता है कि भाई ये इस शास्त्र का विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, कौन इसके अधिकारी हैं और उनका आपस में विषय और प्रयोजन का या विषय और अधिकारी का आपस में संबंध क्या है, किस तरह का संबंध है। ये चार चीज़ें, इन्हें कहा जाता है अनुबंध चतुष्टयत्वम। और अनुबंध के लिए लक्षण क्या कहा है? प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम। प्रवृत्ति अर्थात जिनका ज्ञान होने से कार्य में प्रवृत्ति हो वे अनुबंध कहलाते हैं। वो प्रवृत्ति के प्रति जो प्रयोजन को बताए, या यूं कहें कि कार्य में जो प्रवृत्ति है उसका जो प्रयोजन है, उसको जो बताने वाला है, विषय को जो बताने वाला है, वो होता है अनुबंध। तो जब अगर प्रश्न ये आ जाता है कि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन इत्यादि सूत्र को समझाएं, या फिर अगर प्रश्न आ जाता है बालोपि यो न्याय नये प्रवेशम, तो दोनों ही स्थिति में अगर श्लोक आता है तो उसमें सूत्र देना आवश्यक है, सूत्र आता है तो श्लोक भी देना आवश्यक है, और साथ में समझाना कि भाई इसमें प्रयोजन। अगर प्रयोजन एक से बताया जा सकता है तो दो कैसे? क्यों? क्योंकि ये जो सूत्र है वो तो है न्याय शास्त्र का सूत्र जो कि गौतम ने लिखा है, आदि सूत्र है, प्रथम सूत्र है। और जो ये श्लोक है बालोपि यो न्याय, ये लिखा है केशव मिश्र ने तर्क भाषा के प्रारंभ में। तो यहाँ पर असल में क्या है कि तर्क भाषा एक प्रकरण ग्रंथ है, वो ग्रंथ जो कि किसी एक शास्त्र के किसी देश विशेष को, पूरे के पूरे शास्त्र को विस्तार से नहीं समझाता है, बल्कि कुछ कुछ विषयों को बड़े विस्तार से समझा करके फिर शास्त्र को। इसमें असल में न्याय शास्त्र और वैशेषिक, इन दोनों के जो विषय हैं, न्याय जो है 16 पदार्थों के विषय में बताता है और उसका मूल विषय है प्रमाण, प्रमाणों के द्वारा प्रमेय की सिद्धि, और उसके लिए प्रमाण के ऊपर उसका सर्वाधिक जिसके विषय में कहा जाता है वो है प्रमाण न्याय में। और वैशेषिक में है पदार्थ, कि पदार्थ क्या है, प्रमाण की अपेक्षा जो है पदार्थ वहाँ पे महत्व रखते हैं, वहाँ पर सप्त पदार्थ हैं। तो ये प्रकरण ग्रंथ इस तरह का है कि इसमें दोनों ही विषयों को लेकर के दोनों को समझाया गया है और आपस में 16 पदार्थों में 7 का समन्वय इस तरह से किया गया है। तो अब यहाँ पर क्या है, एक तो प्रयोजन तर्क भाषाकार ने दिया और दूसरा प्रयोजन जो है उसने लिखा कि भाई क्योंकि मूल तो असल में क्या है, मूल तो न्याय दर्शन है, तो न्याय दर्शन का जो प्रयोजन होगा वो ही असल में इसका है। भले ही ये न्याय और वैशेषिक दोनों को ही कहता है तर्क भाषा, परंतु इसमें भी जो महत्व है वो न्याय के ऊपर दिया गया है, न्याय के ऊपर जोर ज़्यादा दिया गया है। तो इसलिए क्या है कि जो न्याय शास्त्र का प्रयोजन है वही तर्क भाषा का प्रयोजन है। तो न्याय शास्त्र का क्या प्रयोजन है वो समझ में आता है प्रमाण प्रमेय संशय इस सूत्र को पढ़ करके, और तर्क भाषा का क्या प्रयोजन है जो कि अवांतर प्रयोजन है। असल में न्याय का ही जो प्रयोजन है वो ही मूल प्रयोजन है, परंतु तर्क भाषा का क्या प्रयोजन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये समझ लें कि न्याय शास्त्र का क्या प्रयोजन है। न्याय शास्त्र का प्रयोजन के लिए है कि प्रमाण आदि ये जो 16 जो पदार्थ हैं इनके तत्व ज्ञान से निःश्रेयस अधिगम होता है। अधिगम का मतलब है प्राप्ति। तो निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से जो श्रेय है वो है निःश्रेयस। श्रेयस बहुत से चीज़ें श्रेय हो जाती हैं, बहुत से चीज़ें अच्छी हो सकती, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि जीवन में अच्छी कही जा सकती हैं, श्रेय कही जा सकती हैं, परंतु सर्व निश्चित रूप से जो अच्छी है वो है मोक्ष। उसका अधिगम अर्थात उसकी प्राप्ति कैसे होगी, तत्वज्ञान से। तत्वज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान। वो तत्वज्ञान कहाँ से होगा, वो इन पदार्थों के तत्वज्ञान से, ठीक है जी, इन पदार्थों का तत्वज्ञान होना या इन पदार्थों का सम्यक ज्ञान होना ही वास्तव में सम्यक ज्ञान है, जिस सम्यक ज्ञान से निश्चेष की। तो सम्यक ज्ञान होता कैसे है, तो सम्यक ज्ञान वास्तव में जो है वो शास्त्र के श्रवण से होता है। श्रवण मतलब सुनना। तीन बातें कही हैं, सबसे पहले श्रवण, फिर है मनन, और फिर है निधिध्यासन। निधिध्यासन अर्थात सतत ध्यान। गुरु के पास गए और जब उसके पास गए तो उसने, गुरु ने जब शिष्य को शास्त्र का श्रवण, शास्त्र को सुनाया, उपदेश दिया, तो जब शिष्य ने वो सुना तो सुन करके क्या हुआ, श्रवण। और जो सुना उसके अर्थ का जो मनन है, विचार करना कि भाई कहा क्या, उसको समझने की जो कोशिश करना है वो है मनन। और जब उसको समझ लिया कि ये कहा क्या, उसका फिर सतत ध्यान, बार बार उसका ध्यान करना, उसी विषय के ऊपर एकाग्र होना, ये है निधिध्यासन। जब इन तीनों को किया जाता है, इन तीनों का जो व्यापार होता है, ये क्रिया जब होती है इन तीनों की, श्रवण मनन और निधिध्यासन की, तो फिर ज्ञान जो है एक तरह से साक्षात्कार हो जाता है, ज्ञान का साक्षात्कार हो जाता है, वो है असल में तत्व ज्ञान। दूसरे तत्व ज्ञान जो है वो शास्त्र शब्द के लिए कहा हुआ है, जैसे कि न्यायवृत्ति का एक एक एक जो उसमें जो कहा है, तत्वम ज्ञायते अनेनिति व्युत्पत्त्या तत्वज्ञानम शास्त्रम। तत्व जाना जाता है जिससे, इस व्युत्पत्ति के द्वारा तत्वज्ञान का मतलब है शास्त्र। तो तत्वज्ञानान मतलब तत्वज्ञान का एक अर्थ तो हो गया कि भाई इन विषयों का श्रवण मनन और निधिध्यासन, कौन से विषय, प्रमाण आदि 16 जो पदार्थ हैं उनका, इनके तत्वज्ञान से अर्थात इनके साक्षात्कार से, सम्यक ज्ञान से, श्रवण मनन निधिध्यासन से जो इनका साक्षात्कार होगा, सम्यक ज्ञान होगा, उससे निश्चय की प्राप्ति होगी। दूसरा अर्थ क्या है कि ये जो पदार्थ हैं इनको शास्त्र के द्वारा जानना। असल में तत्वज्ञान का मतलब है शास्त्र, तो शास्त्र के द्वारा ही ये जाने जाते हैं। तो तत्वज्ञान, यह तत्वज्ञान न्याय शास्त्र से प्राप्त होता है, अतः मोक्ष को, अतः शास्त्र जो कि न्याय शास्त्र है उसको परंपराया प्रयोजक कहा गया है, कि वो प्रयोजक है, वो बतलाने वाला है। और इसीलिए कुछ व्याख्याकारों ने कहा है कि तत्वम ज्ञायते अनेनिति व्युत्पत्त्या तत्वज्ञान अर्थात शास्त्र। और ये जो, इससे जो मोक्ष की प्राप्ति हो वो कैसे होगी, जैसे जान लिया क्या उस वक्त, जैसे ही साक्षात्कार हो गया श्रवण मनन निधिध्यासन से या शास्त्र के अध्ययन से, ठीक है जी, न्याय शास्त्र का अध्ययन किया या तो उससे, या फिर गुरु ने जो इन विषयों के विषय में इनके न्याय शास्त्र को बताया उसका श्रवण मनन निधि ध्यान किया, क्या उससे ही हो जाएगा मोक्ष की प्राप्ति उसी वक्त? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उससे क्या है कि जैसे कि सूत्र है, न्याय सूत्र द्वितीय जो न्याय सूत्र है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोपाय उत्तरोत्तरापाय तदंतरापायाद अपवर्ग, कि अपवर्ग अर्थात जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति कैसे होगी। अपवर्ग मतलब होता है समाप्ति, समाप्ति का मतलब है सम्यक्तया प्राप्ति। तो जो सम्यक्तया प्राप्ति है वो कैसे होगी, जो सबसे पहले मिथ्या ज्ञान से दुख होता है, ठीक है, तो तत्व ज्ञान से क्या है, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी और उससे मिथ्या ज्ञान के नाश से दुख आदि का नाश होगा और दुख आदि का नाश होने पर फिर क्रमशः जो है मोक्ष की प्राप्ति। तो इस सूत्र से क्या ज्ञात हो रहा है कि न्याय शास्त्र का विषय है प्रमाण आदि षोडश पदार्थ, ये न्याय शास्त्र का, क्योंकि तत्व ज्ञान असल में मतलब शास्त्र को ही बोलते हैं, ठीक है, और प्रमाण आदि के तत्व ज्ञान से अर्थात ये जो 16 पदार्थ हैं इनके तत्व ज्ञान से क्या है, निश्चय की प्राप्ति, ये हो गया प्रयोजन। विषय क्या है, प्रमाण आदि षोडश पदार्थ, जो अनुबंध चतुष्टय हमने बताया कि उसमें चार चीजें होती हैं, विषय प्रयोजन अधिकारी और संबंध। तो विषय क्या है, जो कि तर्क भाषा का असल में अनुबंध चतुष्टय वही होगा जो कि न्यायशास्त्र का है। तो वो क्या है, वो है न्यायशास्त्र का अनुबंध चतुष्टय में विषय है प्रमाणादि षोडश पदार्थ, प्रयोजन है प्रमाणादि के तत्व ज्ञान से निश्चय की प्राप्ति, और विषय तथा प्रयोजन का साक्षात निर्देश करके अधिकारी बता रहे हैं। तो अधिकारी कौन है, मोक्ष के साधनभूत तत्व ज्ञान का इच्छुक व्यक्ति, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसके साधन को, जो तत्व ज्ञान है उसको जो जानना चाहता है, शास्त्र को जो समझना चाहता है, उसका जो इच्छुक है अर्थात एक तरह से जिज्ञासु, ठीक है, मुमुक्षु, और मुमुक्षु के साधन को, जो मुमुक्षु का जो साधन है जो कि ये शास्त्र है, उसको जो जानना चाहता है वो है शास्त्र का अधिकारी। तो एक तरह से जिज्ञासु ही शास्त्र का अधिकारी है। और प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव जो है संबंध है, किसमें, शास्त्र जो है वो है प्रमाणादि तथा शास्त्र का प्रमाणादि जो है, ठीक है जी, वो तो है प्रतिपाद्य, और शास्त्र क्या है, प्रतिपादक, वो उनको बतलाने वाला है। और प्रमाणादि तत्व ज्ञान के विषय हैं, अतः प्रमाणादि तथा तत्व ज्ञान का विषय विषय भाव संबंध भी है, ठीक है, प्रमाणादि हो गए विषय और उनका जो तत्व ज्ञान हो गया वह है विषय विषय भाव संबंध। तत्व ज्ञान का हेतु क्या है, शास्त्र, और शास्त्र एवं तत्व ज्ञान का क्या हो गया फिर, हेतु हेतु मत भाव संबंध। हेतु होता है कारण, और हेतु मत मतलब कार्य, हेतु वाला कार्य जो होता है वो कारण वाला होता है, उसमें कहीं ना कहीं कारण की वजह से वो होता है, तो इसलिए वो कारण वाला कहा जाता है। तो तत्व ज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान का हेतु क्या है, वो शास्त्र है, तो शास्त्र है हेतु और तत्व ज्ञान है हेतुमद, ठीक है, इनका हेतु हेतुमद भाव संबंध है। तो ये तो हो गया जो न्याय शास्त्र का प्रयोजन अनुबंध चतुष्टय है वो तर्क भाषा का, पर तर्क भाषा का असल में क्या अनुबंध चतुष्टय था, तो तर्क भाषाकार ने क्या लिखा था, तो वो है बालोपि यो न्याय नये प्रवेशम, इससे पता चलता है। इसमें दो इसमें इन्होंने कहा कि बाल, बाल का मतलब होता है बालक, और बालक का दूसरा अर्थ क्या लिया जा सकता है कि जो कि अल्पक जो कि असल में अनभिज्ञ है विषय, उस विषय के लिए जो एक तरह से बच्चा है, भले उसकी आयु 60 वर्ष हो पर वो उस विषय को उसने नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए वो वैसे ही है जैसे एक बालक की विषय बालक की स्थिति होती है, वो अनभिज्ञ होता है उस विषय से। तो प्रमाण आदि के विषय में जो अनभिज्ञ है वो तो हुआ बालक, बालक का मतलब आयु से नहीं है बल्कि उस विषय की जानकारी से है, तो जिसको जो उस विषय के लिए अनभिज्ञ है वो हुआ बालक। और बालक को भी अलसह, अब ये जो दो शब्द हैं इससे क्या मतलब निकलता है कि बाल का तो मतलब हो गया कि जो बाल भी है, अनभिज्ञ भी है और आलसा भी है, आलसी भी है कि भाई वो बहुत परिश्रम नहीं करना चाहता है कि बहुत गहराई में जाकर के शास्त्र को समझने के लिए, तो वो बहुत कम मेहनत से जानना चाहता है। दूसरा अर्थ ये भी है कि आलसा मतलब मंद है, मंद मतलब वो असल में बालक नहीं है, असल में वो न्याय शास्त्र को वो पढ़ चुका है परंतु पढ़ने के बावजूद भी बहुत सारे विषय हैं जो समझ नहीं पाया, और समझ नहीं पाया तो उनको जानने के लिए, उनको जो जानने की इच्छा हो रही है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये शास्त्र है। तो दो तरह के अधिकारी हैं इस शास्त्र, एक तो ये जो कि उस न्याय शास्त्र को बिल्कुल भी नहीं जानता है, बिल्कुल अनभिज्ञ है, वो हो गया बाल, और एक जो कि अलसा है जो उस शास्त्र को पढ़ तो चुका है परंतु बहुत सारे विषयों को गहराई से समझ ही नहीं पाया, तो वो अलसा मंद। ठीक है, तो दो तरह से अर्थ कर सकते हैं कि एक आलसी बालक जो कि बहुत परिश्रम नहीं करना चाहता, और ऐसा व्यक्ति जो कि अनभिज्ञ है और बहुत परिश्रम नहीं करना चाहता, और दूसरा ऐसा व्यक्ति जो कि मंद, जो कि उस विषय को समझ नहीं पाया है गहराई से, उस विषय को जो समझना चाहता है। तो दो तरह के अधिकारी हो गए तर्क भाषा को पढ़ने के लिए। ठीक है, और वो जो हैं अगर न्याय, नए न्याय का मतलब हो गया, न्याय का मतलब एक तो है न्याय शास्त्र, ठीक है, न्याय का मतलब ये भी होता है प्रमाण, प्रमाणी अर्थ परीक्षणम, ठीक है जी, कि न्याय शब्द का अर्थ है प्रमाणों द्वारा पदार्थों की परीक्षा, जैसा कि न्याय भाष्य एक एक एक में कहा है प्रमाणी अर्थ परीक्षण, मतलब पदार्थों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा अर्थ की, पदार्थों की परीक्षा। ठीक है, ये है न्याय का, न्याय शब्द का अर्थ। तो प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा किस में होती है, ये न्याय शास्त्र में होती है, न्याय दर्शन में होती है, जिसे जिसके सूत्र गौतम ने लिखे, जिसकी परंपरा गौतम से चली आ रही है। तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि भाई परंपरा के अनुसार गौतम के दार्शनिक, गौतम का दार्शनिक संप्रदाय, वो न्याय शब्द से समझ सकते हैं। न्याय शब्द से एक तो ये हो गया प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा, प्रमाण अर्थ परीक्षा, ये हो गया न्याय का। दूसरा कि भाई वो संप्रदाय जो कि दार्शनिक संप्रदाय जो न्याय से चला आ रहा है, जिसको न्याय शास्त्र कहा जाता है। तीसरा अर्थ क्या है न्याय शब्द का, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, इन पांच अवयव वाला अनुमान वाक्य को कहा जाता है, और इन पांच अवयवों में सभी प्रमाणों का, क्योंकि इन पांच अवयवों में सभी प्रमाणों का समन्वय हो जाता है, तो इसलिए न्याय का मतलब है वह अनुमान वाक्य जिसमें प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन होते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है, ये जिसमें होता है शास्त्र में, वो न्याय शास्त्र में होता है। ठीक है, तो प्रमाणे अर्थ परीक्षणम और प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, इन पांच अवयव वाक्यों से युक्त जो अनुमान वाक्यों को जो है वो भी न्याय है, और गौतम के द्वारा जो दार्शनिक संप्रदाय चला वो भी न्याय है या न्याय शास्त्र है। तो उसको, उसका जो, अब ये तो हो गया न्याय। ठीक है, और नए का मतलब, नए का मतलब होता है शब्द, नए शब्द शास्त्र वचन, ये चिन्नम भट्ट के, चिन्नम भट्ट ने नए का अर्थ किया है, और नए का अर्थ मत या सिद्धांत भी होता है। तो नए, न्याय नए मतलब न्याय के मत या सिद्धांत में अथवा न्याय शास्त्र में प्रवेश पाने, प्रवेश पाने के लिए, ठीक है, या प्रवेश पाने न्याय में, न्याय शास्त्र में अथवा न्याय सिद्धांत में जो प्रवेश पाना चाहता है, वांछन्ति, वांछति मतलब चाहता है, प्रवेशम मतलब प्रवेश को, और कैसे, अल्पेन श्रुतेन, गुरु के द्वारा अल्प सुनने से, क्योंकि ज्ञान जो है वो सुनने से प्राप्त होता है। अब की स्थिति में हम पुस्तक पढ़ने लग गए हैं और स्वयं स्वाध्याय करके उसको जान लेते हैं, ऐसा नहीं है कि स्वाध्याय पहले नहीं हुआ करता था, उस वक्त भी होता था, परंतु जो विषय हैं जो बहुत जहाँ पर कहीं संदेह हो, जहाँ पर कहीं शंका हो और जहाँ पर जिज्ञासा हो, तो जिज्ञासा जो है वो केवल केवल अध्ययन मात्र से नहीं होती और केवल चिंतन मनन से नहीं होती, वो बहुत बार जो है सुनने से, गुरु के द्वारा सुनने से होती है। तो अल्पेन श्रुतेन, तो श्रुत शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो ये कि भाई गुरु के माध्यम से सुनना और दूसरा है अध्ययन। तो जो अल्प अध्ययन से ही न्याय शास्त्र में प्रवेश करना चाहता है, ठीक है, या फिर जो जो बिल्कुल अनभिज्ञ है उसके तो ये स्थिति है, या फिर जो अनभिज्ञ नहीं है परंतु जो मंद है, जो न्याय शास्त्र को पढ़ने के बाद भी जो बहुत सारे विषयों को नहीं ढंग से समझ पाया, तो वो अल्प अध्ययन से ही, अल्प श्रम से ही जो उन विषयों को भी समझ सके, उसके लिए संक्षिप्त तस्य कृते, उसके लिए तस्य कृते मतलब उसके लिए, मया एषा, मया मतलब मुझसे, एषा मतलब यह, प्रकाश्यते प्रकाशित की जाती है, यह क्या, तर्क भाषा, तर्क भाषा प्रकाशित की जाती है। और है कैसे, संक्षिप्त युक्ति अन्वित, संक्षिप्त बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है, युक्तियों से जो अन्वित है, अन्वित मतलब युक्त, युक्ति का मतलब होता है सद असद विवेचनम युक्ति ही, सद और असद का जो विवेचन है कि भाई सही क्या है और गलत क्या है, उसके विषय में जो जो एक एक चीज को गहराई से समझाया जाए, बताया जाए, ठीक है, वो है युक्ति। तो संक्षिप्त युक्तियों से, संक्षिप्त जो है युक्तियां अर्थात संक्षिप्त रूप में जो है सद सद का विवेचन किया जाए करके, उनसे युक्त जो है ये तर्क भाषा। अब तर्क भाषा का मतलब क्या हुआ, तर्का भाष्यन्ते अनया इति तर्क भाषा, कि तर्क जो है भाष्यन्ते मतलब कहे जाते हैं इससे, इसलिए तर्क भाषा। तो तर्क का मतलब तर्कशास्त्र भी होता है, और तर्क का मतलब और क्या है, एक न्याय के सूत्रों में तर्क एक पदार्थों में है, जो हमने अभी कहे प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क, तो उसमें तर्क भी है। तर्क का अर्थ क्या है, अभिज्ञात तत्वे अर्थे कारणोपपत्तिस तत्व ज्ञानार्थम ऊहस्तर्क, ऊह का मतलब होता है कल्पना, कि भाई कारण ज्ञान अभिज्ञात तत्व जो कि अर्थ का जो अभिज्ञात है, जो जाना नहीं गया है, ऐसे अर्थ को जानने के लिए कारण और उपपत्ति से युक्त, उपपत्ति होता है कि भाई उसको एक तरह से सिद्ध करना कि वो सही है कि नहीं, ठीक है, वो ठीक है कि नहीं, तो कारण और उसकी एक तरह से परीक्षा से युक्त जो तत्व ज्ञान का, तत्व ज्ञान के लिए जो कल्पना की जा रही है वो तर्क है। तो ये न्याय सूत्र में ये है एक एक एक चालीसवां सूत्र, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का चालीसवां सूत्र है, अभिज्ञात तत्व अर्थ कारणोपत्तिस तत्व ज्ञानार्थम उवस्तर्क। तो ये तो हो गया जी कि भाई तर्क होता क्या है, और फिर तर्क का दूसरा अर्थ भी है, तर्क का दूसरा अर्थ जो है मतलब, क्योंकि ये प्रमाण आदि 16 में से है, तो जब तर्क बोल रहे हैं तर्क भाषा मतलब जो कि प्रमाण आदि 16 को बताने वाली है, और दूसरा मतलब क्या निकल जाए, तर्क मतलब पदार्थ, क्यों, क्योंकि एक जो व्याख्या है तर्क भाषा प्रकाशी का गौरीकांत ने जो की है, उस व्याख्या में उन्होंने तर्क का अर्थ पदार्थ किया, और उसका निर्वचन कैसे करते हैं, तर्क्यन्ते तर्क सहकृत प्रमाण जन्य प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्कः पदार्थः, कि तर्क पदार्थ होते हैं, क्योंकि तर्क्यन्ते मतलब वो उन पर वो विषयी विषयी किए जाते हैं, कैसे, तर्क के साथ प्रमाण जन्य, प्रमाण से पैदा होने वाली जो प्रमा है उस प्रमा में वो विषय किए जाते हैं, तो प्रमा में विषय कौन होते हैं, प्रमा में विषय तो पदार्थ होते हैं, तो इसलिए तर्क का मतलब हुआ पदार्थ। और दूसरा, और इसी तरह से फिर उन्होंने कहा तर्क षोडश पदार्थ, तर्क मतलब 16 पदार्थ, तो तर्क भाषा मतलब जो तर्कों को अर्थात पदार्थों को कहती है, तो जो पदार्थों को कहती है वो प्रकाशित की जाती है मुझसे, किसके लिए, दो तरह के अधिकारियों के लिए। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जब हम प्रयोजन आदि की बात करें तो विषय क्या हुआ, प्रमाण आदि षोडश पदार्थ, ये प्रयोजन हो गया। अल्प अध्ययन से ही न्याय के सिद्धांतों का परिचय कराना तथा विवेचन पूर्वक बोध कराना, ठीक है, ये तो हो गया प्रयोजन, प्रमाण आदि षोडश पदार्थ, ये हो गया विषय, और प्रयोजन हो गया अल्प अध्ययन से न्याय के सिद्धांतों का परिचय कराना तथा विवेक पूर्वक, मतलब दो तरह के अधिकारी है ना, तो एक जो अधिकारी है जो बिल्कुल अनभिज्ञ है उसको जो है इसका केवल मात्र परिचय इंट्रोडक्टरी है उसके लिए, और जो व्यक्ति इंट्रोडक्टरी लेवल को पार कर चुका है परंतु बहुत सारे विषयों को नहीं समझ पाया उसके लिए विवेक पूर्वक बोध कराना। उसके लिए ये केवल इंट्रोडक्टरी या बेसिक लेवल नहीं है बल्कि एक एडवांस लेवल की तरह काम करेगी ये पुस्तक। तो ये हो गया प्रयोजन, और फिर न्याय के सिद्धांत, फिर इसका जो है अधिकारी दो तरह के हैं, न्याय के सिद्धांतों से अनभिज्ञ किंतु उनका परिचय करने के इच्छुक आलसी जन, वो हो गया एक अधिकारी, और न्यायशास्त्र का अध्ययन करके भी सिद्धांत विग्रह में ना जा सकने वाले दूसरी तरह के अधिकारी, तो दो तरह के अधिकारी। और विषय तथा ग्रंथ का क्या संबंध है, विषय तो हो गया प्रमाण आदि षोडश पदार्थ, और ग्रंथ जो है वो उनका प्रतिपादक है, तो प्रतिपाद्य है, प्रतिपाद्य है विषय जो कि है षोडश पदार्थ, प्रमाण आदि षोडश पदार्थ, और प्रतिपादक है ग्रंथ, तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव है विषय और ग्रंथ में। उसी प्रकार से अधिकारी तथा ग्रंथ का जो है बोध्य बोधक भाव है, ग्रंथ जो है वो बोध्य है, समझने योग्य है, वो समझ उसने समझना है और समझाने वाला है ग्रंथ। तो इस प्रकार से इस कारिका में, और जो सूत्र है प्रमाण आदि, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत आदि, वो जो है उसमें भी अनुमान चतुष्टय को कहा है। तो अब सूत्र का मतलब असल में क्या होता है, सूत्र का मतलब होता है वह संक्षिप्त वाक्य जो बहुत से अर्थ को एक ही उसमें कह दे। तो जैसे हमने अभी इसको देखा कि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन आदि ये जो सूत्र हैं इसमें 16 पदार्थों को भी बताया, ये एक तरह से विषय हैं, अधिकारी कौन है ये भी बता दिया कि भाई निःश्रेयस आदिगमः, कि निःश्रेयस की प्राप्ति होती है यानी कि जो निःश्रेयस प्राप्त करना चाहता है, और तत्वज्ञान से होती है तो तत्वज्ञान जो इनका जानना चाहता है, तत्वज्ञान सम्यक ज्ञान जानना चाहता है, और इसके साथ साथ ये जो हैं एक तरह से अनुमान चतुष्टय को इसमें बता दिया सूत्र में। तो सूत्र वो होता है जो अल्प अक्षरों में, अल्पक्षर असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम, विश्वतो मतलब सारे का जो मुख है, संपूर्ण का एक तरह से मुख है जिसमें सारे के सारे में सार रूप में जो है अल्पक्षरों में है, असंदिग्ध रूप से, संदेह कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब अल्पक्षर में कहा परंतु उसको पढ़ के भी कहीं कोई संदेह नहीं है, इस तरह से वो कहा जाए। अस उभम अनविद्यम, जो बहुत से अर्थों को बताता है, अनविद्यम जो दोष रहित है, और इसके साथ साथ उसको सूत्र कहा जाता है, और इसको जो समझने वाला है उसको सूत्रविदु, सूत्रविद मतलब सूत्रविद, सूत्र को समझने वाला सूत्रविद कहते हैं, ठीक है जी। अब इस शास्त्र की प्रवृत्ति कैसे है, ये शास्त्र, अब ये तो एक पॉइंट हो गया हमारा कि भाई ये अनुमान चतुष्टय, पर ये शास्त्र है कैसा, तर्क भाषा किस तरह की है, न्याय शास्त्र कैसा है, क्योंकि न्याय शास्त्र का विषय है 16 पदार्थ, प्रमाण आदि 16 और वही तर्क भाषा का विषय है, तर्क पदार्थ भाष्यन्ते इति, तो उसका किस तरह से बढ़ेंगे हम आगे, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, तो उसका तरीका क्या है कि त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, कि शास्त्र की जो प्रवृत्ति है वो तीन अंगों वाली है, त्रिविधा का मतलब है यहां पर तीन अंगों वाली, और कैसे, उद्देश्य लक्षण और परीक्षा। सबसे पहले तो उसका सिर्फ नाम मात्र से बता दिया जाएगा कि भाई वस्तु को कह दिया जाएगा नाम मात्र से कि वो है क्या, तो वो तो पहले इसी सूत्र में बता दिया कि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थान, 16 ये जो पदार्थ हैं ये सिर्फ नाम बताए, नाम मात्र। इसमें यहाँ पर ये जो कहा उद्देश्य का लक्षण क्या है, उद्देश्य का लक्षण होता है नाम मात्र से वस्तु संकेतन, नाम मात्र ही क्यों कहा, ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि नाम से वस्तु का संकीर्तन, क्योंकि अगर नाम से ही वस्तु का संकीर्तन कर देंगे वस्तु संकीर्तन मतलब वस्तु का कथन, वस्तु को कहना, तो नाम से ही कह देंगे तो वो तो जब लक्षण कहा जाता है तो उसमें भी वस्तु को कहा जाता है, जैसे आगे बताया जाएगा प्रमाण करना, प्रमाणम, तो प्रमाण शब्द उसमें भी कहा, प्रमाण तो नाम है, ठीक है, तो नाम मात्र से ही जहां पर वस्तु को कहा जाएगा वो होता है उद्देश्य, सिर्फ सिर्फ नाम मात्र से, उसमें और कुछ नहीं बताया जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रमाण आदि 16 नाम बताए, तो ये हो गया उद्देश्य। अब इसके बाद ये तो 16 पदार्थ हैं जिनका विषय में बताना है, नाम संकीर्तन हो गया, उद्देश्य हो गया, अब बचता है लक्षण और परीक्षा। तो लक्षण का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा ना कि शास्त्र की प्रवृत्ति तीन तरह की है, लक्षण, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, तो उद्देश्य तो हो गया, और लक्षण क्या है, लक्षणम तो असाधारण धर्म वचनम, जो असाधारण धर्म है उसको कहते हैं। पर यह समझाने से पहले कि लक्षण क्या है, मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ, जो कहा कि प्रवृत्ति जो है वो शास्त्र की तीन प्रकार की, यानी कि तीन अंगों वाली है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक शास्त्र की प्रवृत्ति तीन अंगों वाली है, कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं जहाँ पर श्रद्धा ही जिनका मूल है, तो अगर किसी ने कह दिया हाँ जी हमने मान लिया, तो वहाँ पर सिर्फ सिर्फ शास्त्र की प्रवृत्ति एक प्रकार की होती है, वो जिन शास्त्रों में श्रद्धा को ही प्रधानता है वहाँ केवल प्रधानतों के कथन मात्र को ही तत्वज्ञान का साधन मान लिया जाता है। कि जैसे अगर कोई विष्णु सहस्त्र विष्णु के प्रति किसी की श्रद्धा है और विष्णु के सहस्त्र नामों का, सिर्फ नामों का कथन किया, तो कथन मात्र से ही वो उसको समझ गए, और वहाँ पे ना उनको लक्षण करने की जरूरत है ना परीक्षा करने की जरूरत है, उसी से ही उनको तत्वज्ञान हो गया, और तत्वज्ञान से फिर जब तत्वज्ञान होगा तो जो मिथ्या ज्ञान है उसका नाश होकर के, दुख आदि का नाश होकर के क्रमशः मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से वहाँ पर शास्त्र की प्रवृत्ति केवल कथन मात्र की है, उद्देश्य मात्र की है, तो एक तरह की प्रवृत्ति उधर होती है, उस तरह के भी शास्त्र हैं। कुछ शास्त्र ऐसे हैं, या यूँ कहें कि श्रीधर ने प्रशस्त भाष्य की न्याय कंदली नामक टीका में दो प्रकार के शास्त्र की प्रवृत्ति स्वीकार की है, कि भाई परीक्षा करना ये हमारा नियम नहीं है शास्त्र का। शास्त्र का नियम जो है वो है कि भाई उद्देश्य और लक्षण, पदार्थ व्युत्पादनाएँ अर्थात पदार्थ के प्रतिपादन के लिए प्रवृत्तस्य शास्त्रस्य, प्रवृत्त शास्त्र की उभयधा प्रवृत्ति ही, दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, उद्देश्य और लक्षणम, परीक्षायास्तु अनियमा, परीक्षा का कोई नियम नहीं है। पदार्थ व्युत्पादनाएँ प्रवृत्तस्य शास्त्रस्य उभयधा प्रवृत्ति ही, उद्देश्यो लक्षणम च परीक्षायास्तु अनियमा, ये कहा है। तो शास्त्र की दो प्रकार की ही प्रवृत्ति भी बताई गई है। यहाँ पर हम तीन प्रकार की जो बात कर रहे हैं, या तीन प्रकार की जो कही, उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि आप ये देखिए, अगर शास्त्र जो है अपने ही विषय को कथन कर दिया और फिर लक्षण कर दिया, फिर उसको परीक्षा करने की क्या जरूरत है, अपने विषय की तो परीक्षा की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। अपने विषय की परीक्षा की आवश्यकता इसलिए होती है कि भाई अपने विषय का मंडन करना, या फिर कई बार अगर किसी और ने कोई बात कही है तो उस विषय को लिख करके उसको बताना कि भाई ये जो कहा है ये सही कहा है उन्होंने, ठीक है। और कई बार क्या है, जैसे इसमें कई जगह आगे आएगा कि भाई अनधिगत अर्थ रंत्री प्रमाणम, ये प्रमाण का लक्षण जो है मीमांसा ने कहा कि अनधिगत जो अज्ञात अर्थ है उसका ज्ञान जो है वो, उस अज्ञात अर्थ की जो प्राप्ति है वो प्रमाण है, जिससे होती है वो प्रमाण है। तो अब ये जो है, ये जो लक्षण कहा ये मीमांसा ने कहा, जबकि न्याय ने कहा प्रमाकरणम प्रमाणम। अब अनधिगतार्थ गंत्री प्रमाणम ये जो है, इसका खंडन करने के लिए परीक्षा करनी पड़ी अपने लक्षण की, और उनके लक्षण की भी परीक्षा, अपने लक्षण की परीक्षा की वैसे नहीं भी आवश्यकता होती, कि भाई हम मान लेते कि भाई हमने तो उद्देश्य कर उद्देश्य नाम मात्र बता दिया और उसका लक्षण बता दिया तो हो गया, परंतु ये जो मीमांसा ने लक्षण बताया तो मीमांसा के लक्षण की तो परीक्षा करनी पड़ेगी। तो इसलिए शास्त्र की प्रवृत्ति तीन तरह की होगी, उद्देश्य लक्षण परीक्षा। अब यहाँ भी एक और प्रश्न है कि शास्त्र की प्रवृत्ति चार तरह की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर है अभी तो बता रहे हैं उद्देश्य लक्षण परीक्षा, परंतु जब प्रमाण प्रमेय की बात आती है तो प्रमाणों के चार विभाग कर दिए कि प्रमाण क्या होता है जी, ये बताया, और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष, उसके चार विभाग होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो ये विभाग भी तो क्या, तो विभाग भी तो एक प्रवृत्ति, विभाग भी तो एक अंग माना जाना चाहिए, नाम मात्र, और नाम मात्र के बाद उसका उसका विभाग, और विभाग के बाद लक्षण, और लक्षण के बाद परीक्षा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो नाम मात्र कहा उसी में ही विभाग आ जाता है, वो अलग से उसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए शास्त्र की प्रवृत्ति 3 तरह की होती है, क्योंकि ये सूत्र दिया, ये न्यायवार्तिक में तथा न्याय मंजरे में शक्का का समाधान किया है कि विभाग अर्थात वर्गीकरण का अंतर्भाव उद्देश्य में ही हो जाता है। उद्दिष्ट विभाग से उद्देश्य एवं अंतर्भावात्, उद्दिष्ट विभाग विभाग जो है उसका उद्देश्य में ही अंतर्भाव हो जाता है। जो कह जो विभाग है उसका अलग से हम नहीं बोल सकते, वो उद्देश्य नाम मात्र में ही उसका संकीर्तन, ना नाम मात्र से वस्तु संकीर्तन जो है उसी में ही वो विभाग भी आ जाता है। तो इसलिए क्या है कि भले ही प्रमाण प्रयोजन संशय प्रयोजन इत्यादि सूत्र में उद्देश्य हो चुका है, पर आगे जैसे प्रमाण के विभाग कहे जाएंगे या प्रमेय के विभाग कहे जाएंगे, तो वो भी असल में उसका उद्देश्य है, नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन है, और फिर उन उनके आगे लक्षण और परीक्षा। तो लक्षण होता क्या है? लक्षण होता है असाधारण धर्म वचन। देखो, धर्म जो है, धर्म मतलब एक विशेष धर्म, एक कहें कि भाई जो कि जिसको हम बोल सकते हैं, एक इंग्लिश में कहें तो एट्रीब्यूट, क्वालिटी तो हो गया गुण, और एट्रीब्यूट क्या है उसका? जैसे आग का धर्म क्या है? आग का धर्म है जलाना, और जल का धर्म है ठंडा करना। जब आग और जल को मिक्स कर दो तो आग गर्म हो जाएगी, जल जो है गर्म हो जाएगा, तो वो भी क्या करने लगेगा? वो जलाने का काम करने लगेगा जल के माध्यम से, वो क्योंकि उसमें आग मिक्स हो गई। परंतु असल में वो धर्म जल का नहीं था, वो धर्म जो है उस आगंतुक धर्म है, वो कहाँ से आया? वो आग से आया। तो आग का धर्म है जलाना, असल में दाह जो है वो अग्नि का धर्म है। तो वो जो उसका विशेष एट्रीब्यूट है, ठीक है जी, ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो धर्म है, ये भी 2 तरह के होते हैं, एक साधारण धर्म और एक है विशेष धर्म, विशेष धर्म या असाधारण धर्म। जैसे अगर कोई कहे प्राणी होना, प्राणधारी, तो प्राणी होना क्या है? मनुष्य भी प्राणी है, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ठीक है, प्राण लेते और छोड़ते हैं, और उसी प्रकार से गाय भैंस आदि वो भी प्राण लेते और छोड़ते हैं। तो प्राणी होना ये तो मनुष्य का ही धर्म नहीं है, बल्कि ये गौ आदि का भी धर्म है। तो ये साधारण धर्म है, जिसका जिसकी व्यापकता बहुत ज़्यादा हो वो होता है साधारण धर्म। और असाधारण धर्म क्या है? जो कि विशेष धर्म है, जो साधारण नहीं है, वो ऐसा धर्म होता है जो कि सजातीय और विजातीय से अलग कर दे। सजातीय क्या हुए? जैसे कि गाय के लिए सजातीय हो गए भैंस, वो भी 4 टांगों वाली होती है, वो भी एक पशु है, ठीक है, गाय भी पशु है और भैंस भी पशु है, घोड़ा भी पशु है, वो तो हो गए सजातीय। और मनुष्य क्या है? 2 टांगों वाला है, वो पशु नहीं है, वो उससे भिन्न है, ठीक है, जो है, या फिर यूं कहें कि भाई पक्षी, पक्षी जो होते हैं वो क्या है? खग हैं, आकाश में उड़ने वाले, ठीक है जी। और गाय भैंस या मनुष्य क्या है? वो एक जाति है उनकी, सजाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सबके सब चलने वाले हैं, उड़ने वाले नहीं हैं। और पक्षी क्या है? उड़ने वाले हैं, चलते भी हैं, परंतु उड़ना उनका विशेष धर्म है। तो सजाती और विजाती, यहाँ पर एक शब्द जो जाति है, इसको प्रारंभ में समझ लिया जाए तो बहुत अच्छा है, जाति और विशेष। वैसे ये आगे आएंगे और आगे प्रकरण में इसको बड़े डिटेल में फिर समझाया जाएगा कि भाई जाति क्या है और विशेष क्या है, परंतु इसे अगर अभी समझ लिया जाए तो आगे के लिए बहुत लाभप्रद है, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी बार बार। जाति को सामान्य भी कहते हैं, ये असल में जब समवाय का प्रकरण है और वहाँ पर जो अयुत सिद्ध को बताया जाता है, तो अयुत सिद्ध के 5 उदाहरण दिए गए हैं, अव्यव अव्यवी गुण गुणी गुण गुणी क्रिया क्रियावान जाति व्यक्ति और विशेष और नित्य द्रव्य। तो वहाँ पर ये प्रकरण आएगा, तो वहाँ पर तो ये समझना जरूरी है, उसको अगर पहले भी समझ लिया जाए तो बहुत सारे विषय बहुत सरल हो जाएंगे। जाति क्या है? जाति को सामान्य भी कहते हैं। सामान्य मतलब समान होना, समान होना। जैसे कि जो दो पदार्थ हैं, अनेक जो पदार्थ अनेक वस्तुओं में, ठीक है, अनेक वस्तुओं में समान कारक प्रतीति कराए कि भाई ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, उसका जो निमित्त क्या है कि भाई ये वैसा है ये वैसा है, तो उसके पीछे कोई कारण है, तो वो होता है, उस पदार्थ को बोलते हैं जाति या सामान्य। क्यों? अब जैसे कोई कहे कि ये बहुत सारे, मान लो बहुत सारे घड़े हैं, एक घड़ा, दो घड़ा, तीन घड़ा, चार घड़ा, पांच घड़ा, 10 घड़ा, ठीक है, बहुत सारे घड़े हैं, तो आप ये सब जो है समान है, आप ये क्यों बोल रहे हैं समान है? क्योंकि इन सब में एक ही चीज का भाव है। भाव मतलब होना, किस चीज का होना है? घट होना, घड़ा जो है, घड़ा होना, ये इन सब में है, एक भी एक में भी घड़े घड़ा होना, घड़े की सत्ता है, दूसरे में भी घड़े घड़े की स्थिति है, तीसरे में भी घड़े की स्थिति है, चौथे में भी घड़े की स्थिति है, घड़े का जो भाव है, घड़े का भाव वो सब में है। तो घड़े के भाव के लिए शब्द क्या है? घड़े को बोलते हैं घट। और भाव अगर किसी में जोड़ना है, भाव मतलब होना, उसके लिए दो प्रत्यय हैं, एक है त्व, एक है तल। तल जब जोड़ देते हैं तो वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, वो हो जाता है ता, जैसे बुद्धिमत्ता, अज्ञानता, अपराजिता, पराजिता, दुष्टता, निर्धनता, बुद्धिमत्ता, दरिद्रता, ये सब ता, ये स्त्रीलिंग है। दरिद्रता मतलब दरिद्र होना, ठीक है, और उसी प्रकार से इनमें त्व भी जोड़ा जा सकता है, तो इन नपुंसकलिंग बन जाते हैं, दरिद्रत्वम, बुद्धिमत्वम, विशेषणत्वम, अधिकारित्वम, किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। अधिकारित्व मतलब अधिकार होना, अधिकारी होना, दरिद्रत्व मतलब दरिद्र होना, पटुत्व मतलब पटु होना, उसी प्रकार से घटत्व मतलब घट होना। तो घट होना, घट होना जो है वो सब में है, हर एक घड़े में घट होना है। क्यों? अगर घट होना ही नहीं होगा तो वो घट कैसे होएगा? तो घड़ा जो है उसमें घड़ा होना तो है ही है ना, घड़े घड़ा होना तो है उसमें, ठीक है, घड़े का भाव है, यूं कहें कि घड़े में घड़े का भाव है, अभाव नहीं है बल्कि घड़े में घड़ा का ही भाव है, घड़े में कपड़े का भाव नहीं है बल्कि घड़े में घड़े का ही भाव है, और कपड़े में कपड़े का भाव है। तो पट जो है वो उसके अंदर क्या है? पटत्व है, पटत्व मतलब पट का भाव, और घड़े में क्या है? घटत्व है, घट का भाव। तो एक घड़ा दूसरे घड़े में समान कारक प्रतीति कराने वाली क्या चीज है? घटत्व, उसका घट होना, वो घड़ा होना, ये भी घड़ा है, दूसरा भी घड़ा है, उसमें भी वो भी घड़े का भाव है, उसमें भी घड़े का भाव है। तो घटत्व घटत्व घटत्व घटत्व जो है वो सब में ही समान चीज है। तो सामान्य जो होता है वो एक होता है, वो अनेक नहीं है बल्कि एक ही होता है, सब में अलग अलग सामान्य होगा, अरे एक जब पट में पटत्व होगा, घट में घटत्व होगा, परंतु जितने भी घट हैं उसमें सामान्य तो एक ही होगा, घटत्व, ठीक है, तो वो एक है और नित्य होता है ये, ठीक है। और विशेष क्या होता है? अब घटत्व ऐसी चीज है कि भाई जो विजातीय, सजातीय और विजातीय दो तरह के पदार्थ होते हैं। सजातीय मतलब समान जाति वाला, विजातीय मतलब विरुद्ध जाति वाला। विरुद्ध जाति मतलब जिनकी जाति समान नहीं है, जैसे घड़ा और कपड़ा, घट और पट। घट क्या है? उसमें भाव है घटत्व, उसमें जाति क्या है? घटत्व है, और उससे विरुद्ध जाति क्या होगी? पटत्व। तो पट में है पटत्व, पट में कौन सी जाति रहती है? पटत्व, और घट में जाति रहती है घटत्व। तो इन दोनों की जाति है विरुद्ध जाति, तो ये है विजातीय। और सजातीय कौन हुआ? घट के लिए सजाति हुआ, सजातीय हो गया घट। क्यों? घट में भी, एक घट में भी घटत्व जाति है, दूसरे घट में भी घटत्व जाति है, दोनों की एक ही जाति हुई, तो घटत्व, समान जाति वाले सजातीय, और विरुद्ध जाति वाले विजातीय हो गए पट और घट। तो ये जो जाति नामक जो पदार्थ है, इससे होता क्या है कि ये जो सजातीय और विजातीय हैं, इनके भेद में, इनके बीच में भेद किसकी वजह से होता है, अलग करना हो तो उसका क्या कारण है, उसका कारण है जाति नामक ये जो पदार्थ है। और अगर अगर भेद की बजाय अगर आपने बोलना हो कि भाई ये इसकी तरह है या उसकी तरह है या ये और वो जो है बिल्कुल एक ही चीज़ है, ये घड़ा और वो घड़ा एक ही है क्योंकि ये दोनों ही घड़े हैं, ठीक है, ये क्यों आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं दोनों के अंदर घटत्व है, दोनों के अंदर घटत्व जाति है। तो घटत्व क्या हुआ, वो सजातीय जो समान है उसमें समान कारक प्रतीति का कारण होता है, सजातीय में समान कारक प्रतीति का कारण होता है जाति नामक पदार्थ, जाति को समान सामान्य भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि समान होने का भाव सामान्य समान लगता है, समान समान होने का भाव है, सामान्य मतलब समान लगता है, वो उसकी तरह है, ठीक है जी, एक घड़ा दूसरे घड़े की तरह है, क्यों लगता है, दोनों में एक ही जाति है तो सजातीय की वजह से, तो वो जाति भी कहते हैं और सामान्य भी बोलते हैं। परंतु पट और घट में अगर भेद करना हो तो भेद कराने वाला क्या है, वो ही जाति है, तो वो विजातीय में तो भेद कराता है और सजातीय में वो समानता बताता है, ये है जाति की, ठीक है जी। और परंतु क्या होता है, आप ये देखिए, अगर घड़ा है सपोज कीजिए, घड़े के एक घड़ा जो है दूसरे घड़े से भिन्न, एक घड़ा दूसरे घड़े के समान है, ठीक है जी, क्यों, क्योंकि एक ही जाति है, दोनों के अंदर घटत्व जाति है। परंतु अगर आपने भेद करना हो, ये घड़ा और वो घड़ा अलग अलग है, तो भेद कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि भाई ये घड़ा काला है या वो घड़ा गोरा है या एक लाल है और दूसरा, तो लाल काला गोरा ये क्या है, ये गुण है, पहले तो भेद कर दिया आपने द्रव्य की वजह से कि भाई ये द्रव्य अलग है और वो द्रव्य अलग, घट तो हो गया द्रव्य और उस द्रव्य में रह रहा है गुण, गुण क्या है, गुण है जैसे रूप उनका, तो रूप लाल काला पीला हरा नीला बहुत सारे रूप होते हैं, तो ये जो है अगर उनका रूप अलग अलग है तो भेद हो जाएगा, मान लो रूप भी एक ही है दोनों ही काले रंग के, तो भेद आप क्रिया से कर सकते हैं, ठीक है, उनके वजन वजन आदि ये जो चीज़ें हैं ये सारे के सारे गुण में ही आते हैं, क्योंकि गुण क्या है, 24 हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श संख्या प्रणाम पृथक्त्व स्वयं विभाग परत्व परत्व अपरत्व गुरुत्व दुरत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म संस्कार चतुर्विष्टि गुण, तो ये 24 गुण हैं, इसके अंदर ये सारे चीज़ें आ जाती हैं। तो अब द्रव्य और गुण की वजह से भेद हो सकता है, आपने कर दिया, हो सकता है कहीं आप क्रिया की वजह से भी भेद कर दें, परंतु अब इसके आगे भेद कैसे करें, आपने ये बोलना है कि ये घड़ा भी काला है वो घड़ा भी काला है, पर नहीं ये तो अलग अलग है, चलो यहाँ पे भी आप किसी तरह से भेद कर देंगे, इसको आपने वन कर दिया इसको टू कर दिया। पर एक स्थिति और भी है, जैसे कि आकाश काल दिग्ध आत्मा मन तथा पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन चार के जो परमाणु हैं, परमाणु, ठीक है, परमाणु क्या चीज़ होती है, मिट्टी का घड़ा है हमारे पास, किससे बना हुआ है, मिट्टी के कणों से, उस घड़े को आप अगर तोड़ेंगे और उसके छोटे टुकड़े करें तो वो टुकड़े अलग अलग होंगे, फिर और टुकड़े करें, फिर और टुकड़े करें, फिर और वो जो सबसे छोटा टुकड़ा है वो है परमाणु, ठीक है। अब परमाणु से आगे जब उनको मिक्स करते हैं तो द्वैणुक बनता है, द्वैणुक से आगे कपाल बनता है और कपाल से फिर आगे घड़ा जो है मिट्टी का ढेला बनता है और उस मिट्टी के ढेले से आगे क्रिया होकर के कपाल बनता है, तो इस तरह क्रिया होकर के आगे घड़ा बनता है। तो घड़ा असल में परमाणुओं से बना हुआ है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न कैसे है, क्योंकि दोनों में तो समान जाति है, विजातीय तो है ही नहीं, तो उनमें भेद कराने वाला कौन है, क्या चीज है जिससे भेद होता है, उसको बोलते हैं हम विशेष। सामान्य तो विशेष से क्या होता है, नित्य जो परम अणु है उसमें भी तो कोई भेद करने वाला होना चाहिए कोई पदार्थ, इस भेदक पदार्थ को ही क्या है कि विशेष, विशेष क्या है कि भाई वह केवल भेद का ही निमित्त है, वो सिर्फ सिर्फ भेद का कारण होता है कि भाई ये जो है उससे अलग क्यों है, क्योंकि भाई ये उसकी तरह नहीं है, सब कुछ उसकी तरह है, कुछ फिर भी ये विशेष है, ये विशेष है, ये अलग है, अलग है भाई, विशेष मतलब अलग, वो पृथक करे जो, ठीक है। तो एक होता है सामान्य विशेष, या यूं कहे कि एक होता है सामान्य विशेष के समान, सजातियों में समान करना प्रति। अब जिसको हमने जाति कहा था वो एक तरह से वो भी विशेष था, क्योंकि वो विजातीय, सजातीय और विजातीय में जो भेद करने का कारण क्या है, जाति नामक पदार्थ, ठीक है, वो एक सामान्य विशेष है। वो सामान्य विशेष क्या है कि ये सभी जो पटत्व, अब जैसे हमारे पास पटत्व नामक सामान्य है, वह सभी पटों तथा घट आदि से भेद कराता है, वह पटत्व आदि जाति के दो कार्य हैं, सजातीय वस्तुओं में समान कार्य प्रतीति कराना और विजातीय वस्तुओं में भेद की प्रतीति कराना, ठीक है। ये हो गया सामान्य विशेष। और सामान्य विशेष क्या है कि वह सामान्य विशेष जो होता है वो सजातियों में समान कारक प्रतीति का निमित्त होता है, ठीक है, और विजातियों में वो भेद की प्रतीति होता है। ये सामान्य विशेष हम किसको बोल रहे हैं, असल में जो सामान्य है उसको ही सामान्य विशेष भी बोल सकते हैं, पर आगे जो सिर्फ भेद की प्रतीति कराता है वो होता है विशेष। ये विशेष नामक पदार्थ सदा ही नित्य द्रव्यों में आश्रित रहता था और कभी भी नित्य द्रव्यों से पृथक नहीं रहता। ये असल में जो है व्यावृत्ति का कारण होता है, व्यावृत्ति अर्थात भेद का निमित्त होता है। तो अभी हम इस पे आ जाते हैं कि ये जो है असाधारण धर्म लक्षणम, असाधारण लक्षण क्या है, असाधारण धर्म वचन, असाधारण धर्म को कहना ये होता है लक्षण। तो असाधारण धर्म मतलब जो साधारण ना हो, जो सामान्य ना हो, जो विशेष हो, ठीक है, जो असल में भेद ग्राह दे, सजातीय और विजातीय दोनों से जो भेद ग्राह है। मतलब गाय का अगर लक्षण बताना है सपोज कीजिए, तो वो ऐसा होना चाहिए कि भाई वो जो सजातीय है, चाहे वो मनुष्य हैं, अगर आप उनको मनुष्य को भी सजातीय मान लें कि भाई वो भी पशु हैं एक तरह से, या फिर दोनों ही वो भी जो हैं चलने वाले प्राणी हैं, ठीक है, और पृथ्वी पर चलने वाले प्राणी हैं, इस तरह से उनको सजातीय मान लें, या फिर भैंस आदि उन्हीं को ही अगर सजातीय मान लें, तो विजातीय जो हैं मनुष्य या पक्षी जो विजातीय हैं गाय के लिए, उनसे भेद, मतलब ऐसा वचन लक्षण, ऐसा वचन है अगर गाय के विषय में कहें तो गाय का ऐसा लक्षण जो कि उसका बाकी जितने भी उसकी जाति के अलावा, गाय जाति के अलावा जितने भी प्राणी हैं उन सब से वो भेद करा दे, ठीक है, और सजातीय जो है वो उन सब में लक्षण वो घटित हो, सजातीय जितने भी हैं एक ही जाति वाले गाय के जितने भी हैं उन सब में वो घटित हो, ऐसा ना हो कि एक गाय में हो पर दूसरी गाय में ना हो। जैसे अगर किसी ने लक्षण कह दिया कि गाय काली होती है, जो काली होती है वो गाय है, तो भाई गाय तो काली के साथ साथ लाल भी होती है, तो ये लक्षण तो सारे के सारे गायों में तो नहीं घटा। या फिर अगर कोई कह दे कि गाय वो होती है, तो अगर कोई ऐसा कोई लक्षण कहे, तो लक्षण में होना क्या चाहिए, लक्षण में तीन बातें होनी चाहिए। एक तो वो सारी की सारी, अगर गाय का लक्षण है तो सारी की सारी गायों में घटित हो, यानी कि जिसका लक्षण कहा जा रहा है वो होता है लक्ष्य, तो लक्ष्य में वो सभी में घटित हो और अवश्य रूप से वो रहता हो। यूं कहें कि वो जो धर्म है, जो असाधारण धर्म है, वो लक्ष्य में वो अवश्य रहता हो और सभी लक्ष्यों में, लक्ष्य के जितने भी भेद हैं, जितने विभाग हैं, जितने भिन्न भिन्न, उन सब में वो रहता हो और लक्ष्य से बाहर कहीं ना रहे। तो इसको असल में तीन दोषों के माध्यम से बताते हैं कि ये तीन दोष नहीं होने चाहिए। ये तीन चीज़ें होने के लिए क्या है कि तीन दोष नहीं होने चाहिए, कि लक्ष्य में अवश्य रहता रहे, इसके लिए जरूरी है कि वो असंभव ना हो, ऐसी कोई बात ना हो कि जो उसमें होती ही नहीं है। लक्ष्य में रहता है, सभी लक्ष्यों में रहता है, इसके लिए ऐसा ना हो कि वो लक्ष्य के किसी एक ही देश में रहे या एक ही स्थान में हो, वो पूरे के पूरे भागों में हो। वो लक्ष्य से बाहर ना हो, इसके लिए कहा कि भाई वो उसकी वृत्ति जो है, व्यवहार जो है, लक्ष्य से बाहर ना हो, अतिमात्र ना हो जाए, ठीक है। लक्ष्य से बाहर ना हो तो अतिव्याप्ति ना हो, लक्ष्य सभी लक्ष्यों में रहे, यानी कि उसकी लक्ष्य में कहीं पे भी अवृत्ति ना हो, अव्याप्ति ना हो, और लक्ष्य में उसकी वृत्ति हो, ठीक है जी। इसके लिए कहा कि असंभव नाम का दोष नहीं होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, असंभव अव्याप्त्याति व्याप्ति रूप दोष त्रय रहितो धर्मो लक्षणम, जो इन तीनों से जो रहित जो धर्म है वो लक्षण होता है। इन तीनों से किससे, असंभव, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति। तो असंभव क्या है, लक्ष्य मात्र अवृत्तित्वम असंभव, लक्ष्य मात्र में जिसकी वृत्ति ना हो, लक्ष्य मात्र में ही जिसका व्यवहार ना हो, होता है असंभव दोष। लक्ष्य के एक देश में ही जिस एक देश में जिसकी वृत्ति ना हो, लक्ष्य देश, लक्ष्य एक देश अवृत्तित्वम, लक्ष्य के एक स्थान में जिसकी वृत्ति ना हो, कि भाई ठीक है लक्षण तो कर दिया पर किसी एक जगह वो रहेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। गायों में वो चीज़ है परंतु वो किसी एक देश, जैसे जैसे असंभव दोष कहना हो तो हम कैसे कहेंगे कि एक शफत्वम गौर लक्षणम, कि अगर कोई कहे कि एक शफ वाली जो होती है, एक एक शफ का मतलब होता है एक खुर वाली, जिसके खुर में कहीं कोई बिना चिरे वाली होती है, वो गाय है। परंतु ऐसा ये लक्षण असंभव दोष से युक्त है। क्यों, क्योंकि गाय जो होती है उसमें द्विशव वाली प्राणी है, उसके खुर में चिरा होता ही होता है, तो इसलिए ये असंभव है, कहीं किसी भी गाय में ऐसा नहीं होता है, तो ये असंभव दोष से युक्त है, तो ये लक्षण नहीं हो सकता। फिर अगर कोई कहे कि कृष्णत्वम गौर लक्षणम, की गाय का काला होना ही उसका लक्षण है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सारी की सारी जो गाय हैं वो काली नहीं होती, कोई गाय ऐसे भी हैं जो सफ़ेद रंग की भी होती हैं, तो ये लक्षण तो ठीक, ये लक्षण ऐसा नहीं है कि असंभव है, ये लक्षण है, गाय काली होती है, परंतु सारी की सारी गाय काली नहीं होती, तो इसलिए ये लक्ष्य एक देश में इसकी अवृत्ति है, तो अवृत्ति है इसलिए अव्याप्ति है, ठीक है, व्याप्त नहीं हो रहा है। और अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति, अलक्ष्य वृत्तित्व मतलब, अलक्ष्य वृत्तित्व का मतलब होता है कि लक्ष्य में जो लक्ष्य नहीं है, अलक्ष्य मतलब जो लक्ष्य नहीं है, जिसके विषय में नहीं बोल रहे हैं, जैसे भैंस आदि, गाय के लिए अलक्ष्य क्या है, गाय तो हो गया लक्ष्य, और गाय के अलावा जो है भैंस आदि वो हो गए अलक्ष्य। तो अगर अलक्ष्य में भी जिसकी वृत्ति हो तो वो हो गया अतिव्याप्ति दोष। जैसे कोई कहे कि श्रृंगत्वम गौर लक्षणम, की गाय का लक्षण है सींग होना, तो गाय सींग तो जो है भैंस के भी होता है, तो ये अतिव्याप्ति होगी, ठीक है जी। अतिव्याप्ति मतलब व्याप्ति जो है अति अतिक्रमण कर दिया, उसने अपनी सीमा को लांघ दिया है। अव्याप्ति मतलब वो व्याप्त ही नहीं हो पाया है, वो अपनी सीमा तक नहीं पहुंच पाया है। और असंभव मतलब संभव ही नहीं हो पाया है, वो अपनी कहीं है ही नहीं, जो उसकी सीमा है वहाँ पे कहीं है नहीं। तो ये तीन दोष नहीं होने चाहिए, तो वो ऐसे दोषों से त्रय दोष रहित तो धर्म जो है, ऐसे तो तीन दोषों से रहित जो धर्म होता है वो लक्षण होता है। पर लक्षण असल में है क्या चीज, लक्षण वो चीज है जिससे, जिसके दो प्रयोजन होते हैं, एक है व्यावृत्ति और एक है व्यवहार। व्यावृत्ति क्या होती है, व्यावृत्ति होता है भेद या भिन्नता करना, कि भाई वो बता दे कि भाई ये चीज इससे भिन्न है, वो भिन्नता प्रस्तुत कर दे, ठीक है। भिन्नता किससे, सजातीय और विजातीय, ये उसके कुछ सजातीय होंगे, कोई भी किसी की बात कहें तो कुछ उसके सजातीय होंगे और कुछ विजातीय होंगे। तो लक्षण वो जो है जितने भी विजातीय हैं उन सब से भिन्नता, लक्षण के द्वारा लक्षित वस्तु का सजातीय तथा विजातीय दोनों प्रकार के पदार्थों से भेद दिखला दिया जाता है। सजातीय कैसे हो गए, सजातीय हो गए जी, जैसे प्राणी, प्राणी होना तो प्राणी मैं भी प्राणी हूँ और गाय भी प्राणी है, तो हम सजातीय हो गए, ठीक है, ठीक है। अगर आप यही लक्षण कर दें कि जो प्राणी होता है जी वो गाय है, ठीक है जी, तो प्राणी जो है वो न, अच्छा, इसमें ध्यान रखना है, जैसे गाय की बात कर रहे हैं, गाय के उदाहरण में सजातीय हैं जो चतुष्पद है, चार पैरों वाले, जैसे कि भैंस आदि, वो हो गए सजातीय, और विजातीय हो गए जो कि दो पैर वाले हैं, जैसे कि मनुष्य दो पैर वाले हैं और गाय चार पैरों वाली है, तो ये हो गए सजातीय और विजातीय। ठीक है, तो इन दोनों से ही, सजातीय यानी कि भैंस आदि से और विजातीय जो कि मनुष्य आदि है, उन दोनों से ही जो भेद कर दे उसको बोलते हैं लक्षण, जो व्यावृत्ति कर दे, भेद और भिन्नता कर दे। और व्यवहार क्या होता है? जिसकी वजह से व्यवहार हो उसको बोलते हैं लक्षण। जैसे कि कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो केवल व्यवहार के ही साधक होते हैं, जैसे कि कहा है गेयत्वम गेय लक्षणम, कि गेय का लक्षण क्या है, गेय मतलब जानने योग्य, जानने योग्य लक्षण ये है जी कि भाई वो ज्ञान के विषय है, गेयत्वम जो ज्ञान के विषय है वो। अब ये ऐसा लक्षण है कि भाई ये व्यवहार का ही साधक है, इसमें व्यावृत्ति भेद कहीं नहीं है, समस्त पदार्थ ही गेय हैं। अब जब सारे के सारे ही गेय हैं, ज्ञान के विषय हैं, तो फिर भिन्नता किससे? ठीक है, तो ये जो है इनमें व्यावृत्ति नहीं होती, बल्कि सिर्फ सिर्फ व्यवहार होता है निमित्त। तो दो तरह लक्षण में दो चीज़ें होती हैं, और कई बार जो है सिर्फ सिर्फ एक ही चीज़ होती है। लक्षण के वैसे दो प्रयोजन है, व्यावृत्ति भेद और भिन्नता करना, या फिर व्यवहार करना, पर कई बार सिर्फ सिर्फ व्यवहार ही होता है और भेद या भिन्नता नहीं होती है। तो यहाँ पर ये एक बात हुई। व्याप्ति जो है शब्द, इसके विषय में मैं एक और बात कहूँगा कि व्याप्ति आगे आएगा अनुमान के विषय में। व्याप्ति एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। व्याप्ति का वहाँ पे अर्थ है साहचर्य नियमो व्याप्ति, साहचर्य मतलब साथ साथ होना व्याप्ति है। ठीक है, कि भाई वो व्याप्त है ऐसी चीज़ जो कि है, और अब वहाँ पर व्याप्ति के साथ साथ फिर हो जाता है व्यापक। ठीक है जी, और व्यापक और व्याप्य, व्यापक बड़ा है कि व्याप्य बड़ा है, तो ये विषय हैं, ये आगे बताए जाएंगे। अभी जो है उद्देश्य लक्षण परीक्षा में, लक्षण हमने बता दिया, फिर परीक्षा क्या है? परीक्षा होती है लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वा इति विचार परीक्षा। लक्षित जो है, जैसे कि मान लो कहा कि गाय, ठीक है, गाय तो हो गया लक्षित, उसका जो लक्षण है, गाय का लक्षण है शासनादिमत्वम। शासनादिमत्वम मतलब शासना का मतलब होता है जो गाय का जो गले का जो भाग है वहां पर एक कंबल की तरह का लटका हुआ हिस्सा होता है चमड़ी का, उसको बोलते हैं गल कंबल। ये गल कंबल वाला होना शासनादिमत मतलब गल कंबल वाला, और शासनादिमत्व मतलब गल कंबल वाला होना, ये गाय का लक्षण है। तो ये ऐसा लक्षण है जो कि सिर्फ गाय में ही है, ये भैंस में नहीं होता है और ना मनुष्य में होता है। गाय भैंस जो है सजातीय है उसमें भी नहीं होता, और जो विजातीय है मनुष्य आदि उसमें भी नहीं होता है। तो लक्षित जो है, जो गाय है उसमें लक्षण जो है वो ठीक है या नहीं है, उपपद्यते नवा, नवा मतलब कि वो ठीक नहीं है या है, इसका जो विचार होता है उसको बोलते हैं परीक्षा। तो अब यहाँ पर इसके बाद प्रमाण का प्रकरण शुरू होगा, तो उसको मैं अगले मौखिक व्याख्यान में डालूंगा। तो प्रमाण से पहले तक जो है यहाँ पर ये मैंने बताया। धन्यवाद।